3 Polskiego Radia. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program 3 Polskiego Radia. Mamy czwartek, 6 listopada, jest 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Po debacie w sprawie losów marszałka Sikorskiego już pewne, że stanowiska nie straci. Coraz więcej połączeń do likwidacji, coraz więcej pracowników do zwolnienia za moment o proteście kolejarzy z przewozów regionalnych i o zgodzie ministra środowiska. Tak zwany odstrzał zastępczy. To czeka część populacji dzików. Po wystąpieniach klubów to już jasne, nie ma szans na odwołanie Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. W koalicji nie tylko PO zagłosuje za odrzuceniem wniosku PiSu, także PSL. To nie jest czas na zawieruchę w Sejmie, tłumaczył szef klubu Ludowców Jan Bury. Klub parlamentarny PSL nie będzie uczestniczył w tej wojnie polsko-polskiej, nikomu niepotrzebnej, dlatego też będziemy głosować przeciwko temu absurdalnemu wnioskowi. Wniosek PiSu poprze tylko Sprawiedliwa Polska. SLD do odwołania Sikorskiego nie zamierza przykładać ręki, mówił poseł Tadeusz Iwiński. My w klubie Sojuszu Lewicy Demokratycznej wciąż uważamy, że pan może wyciągnąć wnioski jak gdyby z tych błędów i że może pan być dobrym marszałkiem, dlatego klub Sojuszu wstrzyma się od głosu. Podobnie jutro postąpi twój ruch, choć na zmianę stanowiska posłów liczy jeszcze kandydat PiSu na nowego marszałka, Andrzej Smirnow. Liczy, ale większej nadziei nie ma. Ja oczywiście nie jestem naiwnym posłem. Doskonale wiem, jak będzie głosowała większość parlamentarna jutro. W związku z tym chciałbym się zwrócić tylko do większości parlamentarnej i do pana marszałka, żebyście zechcieli na ten projekt spojrzeć, bo Sejm już nie będzie gorzej notowany. Sejm już nie straci autorytetu, bo go praktycznie nie ma. Wniosek o odwołanie marszałka Sikorskiego został złożony po jego wypowiedzi dla amerykańskiego portalu, że Władimir Putin proponował Donaldowi Tuskowi udział w rozbiorze Ukrainy. Potem były szef MSZ mówił, że zawiodła go pamięć i że w ogóle nie było takiego spotkania. Pozostajemy przy wiejskiej, teraz plany następcy Sikorskiego. Rewolucji w MSZ-cie nie będzie, zapowiedział Grzegorz Schetyna. Naszej dyplomacji nie potrzeba dużych zmian, ale kontynuacja, mówi nowy szef MSZ. Do cnót dyplomacji należy ciągłość i konsekwencja. Główne cele polskiej polityki zagranicznej nie zmieniają się. Ale opozycja chciałaby rewolucyjnych zmian i zgodnie wskazuje na kwestię Ukrainy. Megalomańskie nabzdyczenie nic tutaj nie zmieni. Leszek Miller, SLD. Niestety w sprawie Rosji i Ukrainy przestaliśmy być obecni przy decyzyjnym stole. Krzysztof Szczerski z PiSu. Po pierwsze oczekujemy, panie ministrze, że nie będzie pan ministrem polskiej niemocy zagranicznej. I jak można było się domyślać, niewiele więcej wiemy po wystąpieniu ministra niż przed nim. Podobnie przed i po wystąpieniach opozycji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sprzeciwiają się dalszej likwidacji połączeń kolejowych i zapowiadanym zwolnieniom. Związkowcy z przewozów regionalnych protestowali dziś w stolicy. Kolejarze boją się upadłości spółki, zarzucając marszałkom województw, którzy są ich pracodawcami, brak gospodarności. Chcą też zmian prawnych, które uzdrowiłyby ich zdaniem organizację pracy, a pasażerom umożliwiłyby dogodny dojazd, dogodny rozkład jazdy pociągów. Nie ma naszej zgody na zwolnienie nawet jednego pracownika ze spółki Przewozy Regionalne, zanim nie będzie wprowadzony program naprawy systemu i konsolidacji tych spółek. Stoi grono ludzi we wioskach między Gdańskiem a Gdynią, gdzie autobus się im nie zatrzymie, a koleją jednak zawsze wszyscy ludzie dojechali. Plany ministerstwa, żeby kontrolę nad przewozami regionalnymi przejął jeden właściciel. Jakub Karnowski, prezes grupy PKP. Są sensowne, po prostu ktoś musi czuć się odpowiedzialny za tą spółkę, a marszałkowie lekceważą tę sprawę. Teraz mamy pociąg Wieliczka-Oświęcim, a podróżny od grudnia będzie jechał Wieliczka-Kraków, Kraków-Oświęcim dwoma pociągami. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaproponowało Agencję Rozwoju Przemysłu jako inwestora strategicznego. Na to nie chce się zgodzić część samorządów, które są właścicielami spółki Przewozy Regionalne. Dziki do odstrzału. Tak zdecydowali ministrowie środowiska oraz rolnictwa w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. Te zwierzęta wyrządzają coraz więcej szkód rolnikom, a na Podlasiu dodatkowo mogą przenosić ASF, czyli wirusa afrykańskiego pomoru świń. Jak tłumaczy minister Maciej Grabowski, do dzików będą mogli strzelać nie tylko myśliwi z kół łowieckich. Tak zwany odstrzał zastępczy. Ten odstrzał zastępczy będą dokonywały Lasy Państwowe. Ponadto zaproponuję w ciągu najbliższych kilku dni zmianę dwóch rozporządzeń, tak żeby można było umożliwić wykonywanie polowania na dziki przez okrągły rok, łącznie z polowaniem na lochy. W ciągu ostatnich kilkunastu lat populacja dzików w Polsce wzrosła o nawet 150%. Piotr Otawski, główny konserwator przyrody, mówi, że to efekt paru czynników. Chociażby jak mamy mroźne zimy, jak duża część populacji przeżywa. Kwestia tego, że zmieniła nam się trochę struktura zasiewów. W związku z tym mamy znacznie więcej takich upraw jak kukurydza, które no, są lubiane przez dziki. Okazuje się, że również dziki znacznie szybciej dają mioty. W samym województwie podlaskim w tym roku dziki wyrządziły szkody o wartości prawie 7 milionów złotych. To był serwis Trójki. Bardzo ciepły wieczór. Teraz właściwie wszędzie po kilkanaście stopni, w nocy od 6 na zachodzie do 12 na południowym wschodzie, ale od północy i od zachodu w najbliższych godzinach wkroczą nad Polskę deszczowe chmury i już jutro w ciągu dnia gdzieniegdzie pojawią się opady. I trochę się ochłodzi. Od 9 stopni na Pomorzu i Kujawach, przez 11 do 15 w pozostałych częściach kraju i do 17 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Curly Heads, Ruby Dress Skinny Dog. W składzie mają Dawida Podsiadło i nie zawahali się go użyć. Najbardziej wyczekiwana polska premiera jesieni. Posłuchaj płyty Ruby Dress Skinny Dog zespołu Curly Heads. Już w sklepach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. 7 minut po godzinie 20. Myślę, że to jest doskonały moment, aby się przyznać, że wczoraj chodziłam z duetem Withdraw Away, autorami naszej płyty tygodnia, płyty zatytułowanej Moments. Album ten już się ukazał oficjalnie na rynku i to jest debiut tego duetu. Chodziłam pomiędzy naszym studiem nagraniowym, a Trójkowym Ogrodem, ponownie studiem nagraniowym. Robiliśmy dużo ciekawych rzeczy, o których teraz będziemy opowiadać. Co dokładnie się stanie? Posłuchamy teraz. Albo A, albo A. Radek Krzyżanowski. Piotrek Lewandowski. Jest to debiut, ale nie debiut. Te debiuty za nami kiedyś tam w innych zespołach. No był taki jeden zespół, który nazywał się Indigo Tree. Ależ to był fantastyczny zespół. No był fantastyczny zespół, był fantastyczny czas. No ale teraz jest lepiej chyba. A Radek cały czas w zespole Camp? Tak, cały czas i na dwa fronty gramy. To oznacza, że chłopcy zespołu nie mają problemu z twoim nowym wcieleniem, z tym, że oprócz tercetu Camp jest też duet With Row A? Chyba nie, dlatego że też wszystko zostało w rodzinie, w sensie takim, że wydajemy w naszym wydawnictwie Brennessel, więc myślę, że między nami wszystko jest jak najbardziej po staremu. Czy ty słuchałeś kiedykolwiek Indigo Tree? Znałeś ten zespół? Tak, poznaliśmy się zresztą właśnie przy okazji wspólnego wyjazdu na festiwal Great Escape w Brighton. I wyczekałeś moment, kiedy pomiędzy chłopakami trochę się popsuło. Tak, dokładnie. Ja już Filipa sam wcześniej podgryzałem i Filipa podgryzałem i stąd wkrótce chłopaki się pokłócili i ja już wiedziałem, że mam wokalistę do swojego drugiego projektu. Filip Zawada, bardzo serdecznie go pozdrawiamy, także we Wrocławiu. No połączyło was też miasto, prawda? Bo Wrocław to jest miasto, w którym obydwaj żyjecie, ale nie połączyła was szkoła we Wrocławiu. Nie macie takiej wspólnej historii, którą można byłoby napisać jak przy większości rock'n'rollowych zespołów. Nie, zdecydowanie nie. Połączyło nas po prostu przyjaźń z związku z muzyką i, tak jak Radek mówił, spotkaliśmy się w ramach wyjazdu na festiwal. Dogadaliśmy się a propos inspiracji muzycznych, no i jak skończył się pewien czas z Indigo, no to spotkaliśmy się, żeby nagrywać We Draw Away. Ta decyzja nie została podjęta od razu. Myślę, że przynajmniej rok minął, zanim po rozpadzie Indigo Tree do czasu, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy i zaczęliśmy coś próbować w domowym zaciszu. Coraz trudniej w dorosłym życiu o pierwsze razy i to jest duży skrót, tak? Hasła, które was prowadziły do jakiegoś wspólnego mianownika? Trochę tak było, dlatego że my też jednak nie ma co ukrywać, z innych inspiracji powstaliśmy i czego innego Piotrek słuchał, czego innego ja, gdzieś to się zazębiało, natomiast później się okazywało, że wymieniamy się jakimiś inspiracjami, dobrze to w obie strony działa i wszystko stało się dość naturalnie. Wiesz co ja wnoszę? Nie wiem, wydaje mi się, że wnoszę jakiś taki powiew trochę czegoś oddolnego i mniej mainstreamowego i mimo wszystko na wskroś mniej elektronicznego, bo te pierwsze rzeczy były mocno, znaczy nie tyle mocno, w sensie pierwsze rzeczy były nagrywane z gitarą, płyta jest, nasz debiut jest mniej gitarowy, może dlatego, że przekonałem się już zupełnie do elektroniki. Też nie jest tak, że to ja Piotrka na przykład z elektroniką zapoznawałem, bo album, który tak naprawdę w dużym stopniu wpłynął na brzmienie naszego debiutu, czyli album Jamesa Holdena, The Inheritors, to właśnie Piotrek przyniósł i powiedział, że to jest album, który zmiótł go z powierzchni ziemi i faktycznie ze mną zrobił dokładnie to samo później. z radiowego studia, w którym trudno zorientować się w każdym momencie, czy jest dzień, czy jest noc. Przenosimy się teraz do Trójkowego Ogrodu. Jest niezwykle ciepły dzień, jak na listopad. Nie mamy na sobie kurtek, nie mamy na sobie płaszczy, a za to trzymamy w dłoniach płytę tygodnia, album Moment duetu With Joey. Piotrek Lewandowski i Radek Krzyżanowski opowiadają o tym, jak powstawała ta płyta. W pewnym momencie, to z takiego nerdowskiego, produkcyjnego punktu widzenia, mieliśmy dwa syntezatory, które nadały w ogóle brzmienie całej płycie i one, ponieważ są to urządzenia bardzo intuicyjne, KORG MS-20, właściwie liderujący na tej płycie, ma w sobie coś, co pozwala w bardzo prosty sposób przetwarzać jeden temat. Nasze utwory są przeważnie zbudowane na jednym temacie. I właśnie ten instrument ma coś takiego, że można działać intuicyjnie. To był taki pierwszy element. Drugim elementem była jesień 2013 roku i taka, jak to zawsze jesienią przychodzi, pewna chandra. Gdzieś tam doskonale się to chyba też wpisywało w ramy naszego domowego studia, w którym po prostu komponujemy. To jest bardzo ciemne pomieszczenie, światło rzadko tam dochodzi, tylko między godziną 13 a 14, jeżeli jest słońce w ogóle. To chyba taki drugi element. Nie wiem jeszcze, Piotrek, czy coś tutaj możesz od siebie dodać. Ważną też jakby rzeczą przy nagrywaniu płyty był taki pomysł, żeby odejść od piosenkowości. Mieliśmy dwie epki, które w zasadzie w całości były takimi po prostu zwykłymi piosenkami, tak? Natomiast już na etapie szkicu samego albumu często o tym rozmawialiśmy, w jaką stronę ten album ma pójść i zgodnie ustaliliśmy, że nie chcemy piosenek, takich stricte zwykłych piosenek, tylko chcieliśmy dać się ponieść elektronice, tutaj świetnie jakby zgranej przez tego KORGa właśnie, który w sumie jest duszą tak naprawdę tej płyty. No i taki był zamysł i udało się to zrealizować i jesteśmy bardzo zadowoleni, że te piosenki są trochę inne, że są trochę dłuższe, że jakoś momentami coś tam się wlecze, a momentami jest szybciej, momentami jest wolniej i jest tak eklektycznie. Dynamika tej płyty jest super ważna. Wiemy, że w tych czasach lepiej, łatwiej dotrzeć do ludzi z krótkimi formami, czymś szybkim, czymś rzeczywiście, co jest tak catchy od pierwszego momentu, ale ponieważ próbowaliśmy robić to na epkach, szczególnie na tej pierwszej, bo ta druga już była jakimś tam odejściem, to było już takie bardziej rozmyte, za mgłą trochę to brzmienie i te piosenki nie były już tak w oczywisty sposób wyprodukowane jak piosenki elektropopowe. I właśnie tym tropem też dalej poszliśmy na płycie. Natomiast też nie było jakiegoś takiego super planowania, hej, zróbmy coś takiego totalnie odjechanego. Po prostu samo wynikło i dla mnie to jest bardzo duża wartość tego, że w pewnym sensie coś, co leży poza nami, coś, co kreuje czy kieruje tym procesem twórczym, gdzieś jakby nas popychało. No, trochę brzmi to może ezoterycznie, ale chyba tak było właśnie. Korga łatwo jest opisać, dlatego że jest to jeden z najbardziej kultowych instrumentów całości analogowy, mający bardzo brudne filtry i ten brud gdzieś tam słychać właśnie na tej płycie. Czarna skrzynka, taka... W kształtach to nie jestem za dobry, więc to zaraz lewy opiszę. Ja bardziej skupiam się na jego brzmieniu. Przede wszystkim daje właśnie taką absolutnie intuicyjną możliwość ingerowania, błyskawicznego reagowania na to, co się dzieje, albo w całej strukturze muzycznej właśnie ten kork to uzupełnia, albo też były takie utwory jak na przykład Low Banks, który właściwie poprowadził cały utwór. Pierwsza ścieżka, która powstała, właśnie była zrobiona na korgu i ona całą dynamikę utworowi nadała i te 7 minut, które później tam trwają, to przez 7 minut był zgrywany jakiś tam motyw. Mam opisać Radka. No na pewno super mi się pracuje z Radkiem, dlatego że jego pracowitość mnie po prostu zachwyca wręcz. Jakby jest bardzo, bardzo konsekwentną osobą i mimo, że z Withdraw A podskórnie czuję, że poszedł trochę w inną stronę swojej wizji muzycznej, to ma bardzo, bardzo mocno ukierunkowany ten swój, to swoje myślenie o muzyce. I ono jest bardzo spójne, ono jest bardzo konkretne, bardzo charakterne i dzięki temu no, świetnie się z nim pracuje, bo pracuje się bardzo szybko. Polecam. Radek, polecam. Ja o Lewy mogę powiedzieć, że naprawdę jest super utalentowanym songwriterem i przede wszystkim takim, który co chwyta gdzieś z powietrza, jakiś strzał. Czasem właśnie zdarza się, że puszczam mu jakieś pomysły i po prostu bierze mikrofon i śpiewa i to jest właśnie ta pierwsza myśl, która mu przychodzi, jest tą myślą, która później pojawia się w utworze, na płycie, prawda? Bardzo dobrze, że Lewy za dużo nie myśli o tym, co robi i ja uważam, że to jest super potrzebne. Dla mnie też jako muzyka, który właśnie z chłopakami z Camp robi muzykę, gdzie często myślimy, dużo rozmawiamy, dużo dyskutujemy, jest to jakby totalne przeciwieństwo i dla mnie jest to najlepsza forma czasem terapii, a czasem po prostu innego spojrzenia na muzykę. We'll be right back. Wspólnie z duetem We Draw A przenosimy się z trójkowego ogrodu ponownie do trójkowego studia i trochę się śmieję, bo choć duety w muzyce elektronicznej sprawdzają się idealnie od lat, to bywa też tak, że nie są to prawdziwe duety, tylko osoba ładna lub osobnik ładny z przodu, śpiewający naprawdę lub udający, że śpiewa, i z tyłu pracujący przez cały czas na najwyższych obrotach producent. Ciekawa jestem, jak to jest w przypadku We Draw A, czy to właśnie tak? No, tak jest. Nie, oczywiście, że tak nie jest. W ogóle to sformułowanie, że szukam kogoś do projektu, to absolutnie nie tak, bo to był wynik naszych, samo powstanie We Draw A było wynikiem jakichś tam spotkań przy piwie i gadaniu o muzyce i tego, że hej, może coś wspólnie zrobimy po prostu. Także wkład jest jednakowy w to i obaj siedzimy przy komputerze, obaj przy instrumentach grzebiemy i no jedyne, czego ja nie robię, to nie śpiewam, nie piszę tekstów. Jeszcze. Dla mnie to było zdecydowanie zupełnie coś nowego, bo ja nigdy tak nie pracowałem. Praca z piosenkami przy Indigo Tree to była praca z gitarą, taka super singer-songwritingowa. Chociaż niektóre pomysły, które potem przekształciły się w piosenki We Draw A, to są też takie traki, które napisałem gdzieś tam, albo gdzieś tam naszkicowałem sobie w głowie. Nigdy w życiu nie miałem do czynienia z pracą przy komputerze, więc to było dla mnie... No jest to dla mnie taki super debiut tak naprawdę. Dla mnie z kolei było to coś nowego o tyle, że komponując muzykę w We Draw A zdecydowanie bardziej dajemy się ponieść jakimś tak zwanemu flow, prawda, i idziemy za tym, co się dzieje. Jest to w dużej mierze wynik improwizacji i to mi się na przykład też bardzo spodobało, że mówię, hej, nie musimy się spinać tym, że to musi być takie i takie, jak wyjdzie, tak wyjdzie, nie musimy przecież tego publikować, jeżeli coś nam nie wyjdzie, więc dużo więcej szaleństwa w samym procesie komponowania. w procesie tworzenia piosenki od razu powstaje jakiś tekst, który w zasadzie raczej nie ma znaczenia, bo to jest śpiewany rybką. Na tą akurat płytę, jeśli chodzi o Indigo na przykład, to było tak, że tam zupełnie tak naprawdę nie było treści. Natomiast w tym wypadku chciałem, żeby jednak niektóre elementy miały sens, niektóre zdania, niektóre frazy. Jest to bardzo, bardzo ulotna sprawa. I dlatego też nie ma tekstów na płycie, że to oszczędność miejsca? Tak, dlatego nie mam tekstów na płycie, dlatego one są trochę wycofane, dlatego wolimy o nich nie opowiadać. Dla mnie to też jakby było naturalne, bo ja słuchając muzyki prawie nigdy nie go odbieram. Właśnie ten taka niechęć Piotrka do pisania konkretnych tekstów była dla mnie zupełnie naturalna i właśnie to też jakiś taki element charakterystyczny być może. Bo... Który was połączył. Tak, to też. Było słychać, jak Piotrek swoją brodę drapie. To taki też jeszcze image songwritersko. Kiedy byłeś piosenkarzem, songwriterem z gitarą, masz zamiar to jakoś zmienić na czasy prezentowania muzyki elektronicznej w klubach? Nie, ja cały czas jestem singer-songwriterem i czasami gram koncerty, więc... Zapraszam. To był taki żart. Wracając do płyty, to nie ma na niej tekstów, natomiast jest bardzo pięknie wydana. Powiedzcie proszę o tych rysunkach, które też wymykają się wszelkim jasnym opisom i nie da się łatwo opowiedzieć o tym, a przecież są proste. Tak, są proste, są piękne i bardzo się cieszymy, że je mamy. To są rysunki mojej narzeczonej, Pauliny, którą serdecznie pozdrawiamy. No cóż, no poprosiliśmy ją i stworzyła naprawdę... Na początku mieliśmy zgryz, bo podzieliliśmy się jakby może nie w zespole, ale w grupie zespół i wytwórnia. Były dwa zdania naprzeciw. Natomiast udało się jakoś dogadać. Koniec końców jakby wszyscy stwierdziliśmy zgodnie, że naprawdę świetnie te ilustracje pasują do tej treści muzycznej. Mimo, że są kompletnie na pierwszy rzut oka jakby czymś przeciwnym w sumie, bo wiele osób i też na początku myśleliśmy, że dobrze będą pasować czarno-białe ilustracje albo czarno-białe zdjęcia i że ta muzyka jest w ogóle czarno-biała i szara, więc ta oprawa graficzna powinna być może, powinna taka być, natomiast... No poszliśmy trochę pod włos i okazało się, że Paulina też świetnie się wszczepiła w to i, no i mamy świetną układkę. Ważne też jest to, że te ilustracje same w sobie są po prostu bardzo ładne. Tak, tak, są bardzo wartościowe. Just gain nothing. oto dobiegł końca nasz pierwszy wywiad, pierwsze spotkanie medialne z duetem Withdraway, bo to był ich pierwszy wywiad, jakiego kiedykolwiek udzielili przy okazji debiutanckiej płyty zatytułowanej Moments. To płyta tygodnia w programie alternatywnym i po godzinie 22 na naszym Facebooku będzie można o tę płytę powalczyć. Zapraszam bardzo serdecznie. A ponieważ wywiad w ogóle, ale także wywiady pierwsze powinny zawierać coś wyjątkowego, to Radek i Piotrek przygotowali taką wyjątkową końcówkę. A dokładnie Radek. Michał, czekamy na dzisiejsze zdjęcie w t-shircie. No więc właśnie. Myślę, że będzie to część naszego konkursowego pytania. Natomiast pytanie w całości pojawi się po 22 na profilu facebookowym PS, gdzie już widać wszystko, co zostało zagrane w dzisiejszej audycji. Bardzo dziękujemy za tą muzyczną przygodę. Bardzo dużo maili, naprawdę bardzo dużo maili przyszło w sprawie duetu Withdraway. Najprościej sprawdzić, jak to się pisze na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Agnieszka Szydłowska to ja, audycję realizowała Zofia Kruszewska, a dzielnie odbierała telefony Agata Kozłowska. Dziękujemy. Dobranoc. Nie mam żadnych sentymentów do komunizmu. Mam sentyment do swojej biologii najwyżej. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka, TNBC i Oranżada. Fragment 23. Ilekroć przejeżdżam Kościuszki w stronę Sącza i mam trochę czasu, nie mogę się powstrzymać. Skręcam w prawo i parkuję pomiędzy dwiema, jak się to dziś mówi, galeriami. W rzeczywistości to dwa ponure, kanciaste baraki. Rozpacz kompromisu między taniochą a pozorem elegancji. Wchodzę do tego po lewej, mijam drogerię na parterze i po schodach idę na piętro. Już z dala czuć ten zapach, który przypomina trochę gumę, trochę plastik, trochę klej. W każdym razie jest wyraźnie chemiczny. Mijając drobną, czarnowłosą kasjerkę, nie mogę sobie nigdy odmówić tej przyjemności i wyraźnie mówię: dzień dobry. A potem czekam, aż mi odpowie. Czekam, aż wypowie te dwa słowa, próbując opuścić na chwilę tonalność swojego ojczystego języka. Zmuszam ją do tego. Drobną, czarnowłosą dziewczynę. Reprezentantkę narodu, który zapanuje niebawem nad światem. Odpowiada bez uśmiechu płaskimi, ćwierkającymi zgłoskami. Nie musi się uśmiechać, ponieważ wie, że zwycięstwo i tak jest po jej stronie. Ale jestem trochę wredny i się mszczę tym wyrachowanym pozdrowieniem. Mszczę się za jej przyszłe zwycięstwo i jeszcze za jej Ning. Wysiedliśmy w tym mieście późnym popołudniem z autobusu, który nas przywiózł z Erenchot. Wszyscy na nas patrzyli. Robili to otwarcie, bez śladu skrępowania. Yining miał około 300 tysięcy mieszkańców i był prowincjonalną dziurą. Tyle, że biegła tędy kolej i droga do Pekinu. No ale dziura i kto wie, czy w ogóle widzieli tutaj białego. Więc się gapili i pokazywali palcami. To nawet nie było dotkliwe, bo wpatrywali się raczej z dziecinną ciekawością, uśmiechnięci i rozbawieni. Dziwna była świadomość, że nie ma się gdzie ukryć, że nie można udawać kogoś innego, że jesteś nagi, bezbronny i nade wszystko biały. A może ewentualnie potem jesteś człowiekiem. Szliśmy lekko obdarci po dwóch tygodniach na Gobi z plecakami i 200 tysięcy par oczu śledziło nasze nieporadne kroki w poszukiwaniu noclegu w mieście Yining. Dlatego teraz brałem ten łagodny odwet wsłuchany w chińskie dzień dobry. Przyjeżdżałem tutaj do Jasła, do Krosna, do sklepu przy obwodnicy, by wracać pamięcią do Erenchot, do Yiningu, do Datongu, do Pekinu i wyobrażać sobie tę otchłań rodzącą tryliony bezużytecznych rzeczy, tak jak kosmos bez wysiłku i obojętnie rodzi bezkres planet, gwiazd i okruchów materii. Po to tu przyjeżdżałem, dla nauki, żeby oglądać przedmioty, których żywot jest niekonieczny i chwilowy, bo zaraz się rozkruszą, rozkleją, złamią, rozlecą, zbiegną i rozciągną, ale na ich miejsce czekają już następne. stoją w niekończącej się kolejce, by zastąpić martwych towarzyszy i koić człowieczą samotność, sycić nasz wzrok i dotyk i pragnienie posiadania. Żeby wspominać tamtą podróż, która miała w sobie coś niemal religijnego, bo oglądać Chiny znaczy oglądać narodziny nowego świata. Brodziłem, nurzałem się w tych obfitościach nicości i wyobrażałem sobie swoje przyszłe życie, w którym nieustannie czegoś dotykam, a to się rozpada. Więc muszę zdobyć następne i następne i wciąż pojawia się coś nowego, czego jeszcze nie było. Więc biorę, próbuję. Zużywa się właściwie samo, bez mojego udziału, bo zużycie ma już wmontowane na etapie produkcji. Więc znów następne i następne. I Chiny muszą nadążyć, bo za mną tłoczą się kolejni. Moi rodacy z Gorlic, z Małopolskiego, z Podkarpackiego, a potem cały wyklęty lud ziemi, który nigdy nie miał niczego, ale teraz nareszcie ukoi swoje pragnienia i będzie zużywał rzeczy dzień za dniem, rok za rokiem, będzie zużywał, zamiast lękać się śmierci. W krajobrazie wsi wyglądało to jak eksces, wielobarwność i zbędność. Na co komu był gumowy czarny diabeł, który po naciśnięciu wywalał czerwony pneumatyczny jęzor? Albo spłaszczona kula z tęczowej, pawiej cynfolii, wypełniona trocinami i zawieszona na gumce. Albo złociste zegareczki z błękitnym czy różowym cyferblatem, na których malowane wskazówki nieodmiennie zastygały za 11:12. To wszystko służyło świętowaniu. Po południu stragany się zwijały, a wiejski pejzaż zasklepiał się bez śladu. Zarastał powszedniością. Barwne cuda pozostawały w niektórych domach. Tak jak u wujostwa w pokoju, w którym od czasu do czasu kładło się gości. Pałac ze szkła, czarno-złoty gipsowy kot w nieco egipskim stylu i cyganka w rozpostartej, wycekinowanej spódnicy, zasiadająca na stosie ozdobnych poduszek. Wchodziłem do tego pokoju rzadko, gdy w domu nie było nikogo i trochę onieśmielony. Pokój był odświętny. Drzwi wiodące do niego zawsze były zamknięte, by chronić chłodne, uroczyste wnętrze przed kuchennymi zapachami. No więc nawet trochę jak do kościoła tam wchodziłem, by wodzić wzrokiem po pamiątkach minionego święta, po resztkach śródletniego karnawału. Cyganka, kot, pałac świeciły ciemnym światłem pokusy. Za oknem był jaskrawy dzień, wysokie niebo, połyskliwa rzeka w zielonych wiklinach, lecz sztuczne i wulgarne barwy odpustu, kolory smętnej fiesty zniewalały wyobraźnię. Cała ta nieprzydatność i tandeta strzelb na korek, zegareczków ze zmartwiałą godziną, ta nicość trocinowych piłek na gumce na krótką chwilę dawały odpust pierworodnego grzechu sensowności, że jak jest A, to musi być B, że świat jest jaki. Pałace ze szkła były i cudem, i bluźnierstwem w krainie, która miała się już na wieki obywać bez bluźnierstw i cudów. Dlatego ich produkcja odbywała się niemal gdzieś w podziemiu, półlegalnie, w ciężkim cieniu komunistycznych urzędów podatkowych, których głównym zadaniem nie było zbieranie podatków, ale ściganie tak zwanej prywatnej inicjatywy, a zwłaszcza tej, która wytwarzała czarne diabły wywalające czerwone jęzory. Więc robili to gdzieś w jakich warsztacikach, chałupniczym wytwórstwie, na przedmieściach, peryferiach, w jakichś kałuszynach pewnie, mińskach mazowieckich, by potem oddawać ten niepewny towar wędrownym handlarzom, którzy podążali przez Polskę gminną i powiatową szlakiem wszystkich wezwań i patronów. Do Jabłonny na Wniebowzięcie, do Czekanowa na Andrzeja Boboli, do Niecieczy na Świętego Marcina, do Rozbitego Kamienia na Mikołaja Biskupa. I tak przez cały kraj, przez cały rok, aż do wyczerpania kalendarza. O zmierzchu w półpustym mieście zapaliły się neony. Nie były to nawet reklamy czy napisy, tylko kolorowe linie biegnące wzdłuż zarysów budynków. Świetliste kontury zwielokrotniały architekturę i tak przecież za dużą, ponad miarę i dopiero wyczekującą przyszłości. Dla kogo więc płonęły? Słały ten swój lucyferyczny blask w mroki mongolskiej pustyni? W kosmos? Że oto nadchodzi nowa era? Dworzec żarzył się złociście i acetylenowo. O 10:00 nie było żywej duszy, tylko dwóch starców. Mieli ze sobą jakieś toboły i głośno rozmawiali. W trupim blasku neonów, w czarnej pustce placu, ich obecność była nierzeczywista i zarazem bohaterska. Szli przez ten fałszywy blask, tak jak przez swoją pustynię. Starcy z wędrownego plemienia. W ciemnoczerwonych, wyświechtanych, mongolskich delach. Potem przeczytałem, że miasto liczy niespełna 16 tysięcy mieszkańców. Skrojono je na wielokroć więcej. Mogło tam wejść i ze 100 tysięcy. Nie było opustoszałe. Ono czekało, jak cały ten kraj. Jak on miało misję. Miało przez swoje jeszcze w pół uśpione wnętrzności przepuszczać, co kto sobie zamarzy. Przez Erenczot miała płynąć połyskliwa rzeka multiplikacji świata. Tędy miał iść transport nowego stworzenia. Ten nieobjęty kraj trudził się niczym kosmiczna drukarka 3D, dostarczająca nam tego wszystkiego, czego do tej pory nie mieliśmy. Tutaj rodziła się odpowiedź na zagadkę bytu, na tajemnicę istnienia. Nie dało się tego zgłębić, ale dało się wyprodukować. Rzecz po rzeczy, kształt po kształcie, pragnienie po pragnieniu. Błąkając się po chińskich peryferiach i po chińskich sklepach, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że ten lewiatan świata zdąża do chwili, gdy z różowego plastiku, z gumy i folii będzie w stanie wyprodukować nawet nasze myśli i nasze sny. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.